لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد بندرابي جولبي جولبي الجمعة نجولي الجمعة بردي الجمعة نيانتي نيد الجمعة أفتي الجمعة أوري نيد الجمعة نجوكي اندم نيد الجمعة ورو اندو براجي نلا صلى الله عليه وسلم فين ديسان وبي هولمون جوري دو نيودو هاندي Abu Bakr bi min ya Rasulullah. O yi holamon dawru do korka hande Abu Bakr bi min ya Rasulullah. O holamon jaado janaysa hande Abu Bakr bi min ya Rasulullah. O yi dido tari so del ne so dende neddo ko neddo aljanna. No afini nyada aljuma a juri ma nyawdo koy aljanna gonda. A jakti jaddo koy aljanna gonda. A telefoni mama koy aljanna gonda. A sakima faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara saylam gornisan bandirado arabe o cheikh ousmane nda de de temedidi de do nyalawmaaji hajju sappo di nyane fo sakkulo mi hoode nyane fo sakku di do nyalawmaaji ene mojji be didi wadde hen ko mojji woni yimbe be ganda be ba sendude 31 decembre e noel e arafat e aljuma e korke e julde taske e jul o cikkar fo gorum be ci kar nyalawmaaji be gona julbe e nyalawmaaji julbe ko gorum wallahi wana gorum nyada aljuma biya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ndeysan nenam bannam ade wirdo ndeysan o do salatul fatih o do salatul nabi authentic ndeysan allah julay ma labi sapo enam ko adi fo bandirabe julbe o do nyalom aljuma teddudo mojjo bedo wasiyen o horam e hulde jomiral subhanahu wa ta'ala papis kumis mo nevo yetta nyalom gor wala e waqtuji en nyal ngurdama be aha joni kum liggantodo horam nelaade wi toppir ko nafar mako joni min nangardem galam mi wonta yaado haajum ala min nango koydam min nyippa giram noppam ni mi hedo ko Allah yidi mi hala ko Allah yidi gonta waliyu Allah alwi ne Allah wi jiyaado makko ene badro mo nafilaji haw yee jiyaado haw yido jiyaado so yi jiyaado o nanirta ko noppi o nanirta ko nande Allah ngu firti o hetta ko sona ko Allah o jeewara sona ko beli Allah koyde makko jahara sona ko beli Allah dum firti juuda makko memara sona ko beli Allah o wonta waliyu Allah yo Allah wadin e subabe be bandirabe seylabe e nam e ngarte njulu o ma adraka ma njulu usmani lam fuddo darsuma hala Allah jomiral subhanahu wa ta'ala innal ladhina taqaw إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون لا إله فإذا هم مبصرون أي نعم سمجوا معنى آية بين هل بي الله so seydane ndeysan jamfi mamabe wadi be inspiré be jeewi ko welani Allah be kali ko welani Allah be kidimi ko welani Allah be njodi mo do Allah yida be memi ko Allah yida bi astaghfirullah astaghfir min dikum jumdu la dum wattake horo wattar ko wadi ad halde horma an ko badda ko wattake horo yaaton horo haldum horo jewdum horo wattudum bi e Allah bi tuubi e Allah bi tuubi e Allah mi tuubi gido seydane onon mo seydane yidi onon seydane jamfi wadi inspiro so wadi ko boni bi ande ko badda ko yodani ko borinda ko mojjani ko kala ko halataake wi ko banmi hay darami wadani bibbe sernaabe ne mbar ko min jiida mbar ko min jiida bibbe sernaabe ne mbada e mbada khessal e mbada mesal e mbada tata e mbada kuku e mbada fof kam kala ko mbada kono a bi cerno so mayi ubbite ko e hoodum sa mayi ubbida e hoorema bi annabi ene mojja bi annabi ene bon annabi lut jum suudu mum mojjaanu annabi no bi mojjaani nelaado bam ciawdido mojjaani mayi kefer farma bintu mojji fir'aunu ko kudaado jum cudum woni mojji woni waliyu Allah ko non wayi gorfo e qabri mum hay gor yaata e goddo e nam tuponen Allah ndeysan taw ken wadano bida badano bida Allah wi mu illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu taw ko almudo wonno ada wadano bida attindino ko wana sunna biya bandirabe ko kalnomi ko wallahi Allah halani nelad hal mi tubu nelad halani mi tubuni Allah mi tubuni Allah mi tubu ngare tubanen Allah e nam goru min fu ko mayo te so may hay gore yata mum hay jom suduma biyal sheri koko je t'aime beaucoup vraiment mon amour wallahi sama yi be beddo jegina o be dombo juma be bejjo talki ma talki foko be dete buri hawnal fu jom talki elohi ndia talki mimirte ko leggel debbo o ronata dum bibbe be ronata dum ko be ponira galleji be ponir terrain be ponir mbajju be ponir wona fu telephone ma be jatta dum be mbada format be mbatta dum hen audioji mabbe njegna ma mbajuma bi ala nawe ndoke jaljal be kaka mbajjo mbajuma ido ndoke do njegna ma ko ndoke jaljal e wutteji makko dino mbasango ndoke jaljal be kaka e fade makko ndoke eliman jaba astaghfirullah tobe be cikar mayde en raba mayde raba raba de rabi seela be hay gor yata e goddo Allah wi famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذره شرا يره والله من بده مجر كن فوتي نينه بره ما تويتون سن بدي كو بوننده كن فوتي نينه بره ما ان تويتو كو سن توبي الله يعفو ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون اي نعم صابدي هون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي نعم فارمر بنت نيسان نلا صلى الله عليه وسلم ويا فارمر بنت رو الله كوي wad mojjere koy to perdina ma koy mi jogana ke maydar sona en dambe do jokkum an safiya an gorgol muhammed to pir hajuma an abbas bam ne la tawni to pir hajuji mun koy ala ko jogani mi on sona en dambe be do jokkum hadisa mun to muslim so ne la do wini farma rabbinta minama non ngare to pir nan dem de julen bandarabe sehilabe wama adraka ma julu e darsu men bendudo en bi malaikaaji montobe subake kikire e be certono berdon arbe fajiri malaikaaji jamma bindu subaka bindama binda indama malaikaaji jamma kadi binda indama an listo de listo hen gonda be certono ma kari bi kari woro je malaikaaji mo binda indama o do no mo inspire seydan wadi inspire o malaikaaji lepte binda indama ko so yafnima be mumta kadi bandarabe ngare balay den mumte dossierji di en teddi de wallahi dossierji men de teddi yo Allah yafo en mumta bakruji men enen e jinna men e serna men ay nam en biino on don juldo fajiri ndeysan e jama wala debbo julee galle makko o woni koy denka Allah koy denka Allah rento gondo denka Allah biya ada lorla dum en biino ne rasul sallallahu alaihi wasallam ngare fajiri son gaddir ko woni fajiri e geedje hay so don bafa on ngar hay sa ala koyde ngara jama la ilaha illallah muhammadur rasulullah en biino darso bindido kadi julu burngu teddude nafige ko geedje e fajiri ndewno don o yihraake woni jaho jama sahabaabe ndeysan so neddo arta jama be o nafige won nafige be nyalom e ngara jama hadde me bi ko ben afrique kambe so be tardino julu be ciudo be kersa en joni jama ngare juuden do so gorfo yini jama juli galle mum non den mojjata e nan en biino kadi darde didi hade fajir sunna de kanje buri aduna e ko woni hen fo darde adande njanga faariya baye kulal kafirul sadawai dan ina binde njanga faare baye kulal ahad sa wawa non e yo allah walla e walluma e nam chaba korro mo wajo ndesan o wi on mo yahani fajir gorko chabar jallido o wi mo yahani fajiri illa shaytan bal fi udhni yak may twase had ga may khallu udhni o do twa der li shaytan o wi on mo yahani fajir ko shaytan tare nopi mum o ye neddo kay operana shaytan yetta nopi maran wada dum tarade yak may twase o dum mojjani dum non gare jehen fajiri hada shaytan tarade e nopi man bandirabe sehilabe enam en kadire dasmen bendido biiden on natdo jama hada fajir noddinere hadi wiyade as-salatu khairu minan nawm so welago juula didi so welam juula nay so welam o juula jeegum so welam juula jeere kan ko wela o juula didi o silmin o juula didi o silmin o juula didi o silmin ay don hakunde jamma wa bil ashar yastaghfirun astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah en rokka jawt en rokka deb en rokka bibbe en yafo bakkar woro eina on nado jamano chagal ni wiya as-salatu khairu min nawm o juula ra sona sunna fajiri o juula ra sona sunna fajiri bandira be julbe fesi be teddu mon grand frère en retraite o de la sala sanu bi so juulu fari la wurnama juulu ngodugo juulataake hay sunna juulataake so tawi a habbiri tan iliman wurni a silmintani anata sappete tan kabira ngona juulde fari lo hankan juuluma wonti natti sunna natti wonde valable so tawi a juuli darde wotere ha timmi ada wona dina biire nde e wurnama yawno timmina juuluma juulda iliman e teskuy den mi halda sesa mbale hada sikkere kadi komi tonju wona bandiraben grand frère am ne wona petit frère am ara jama o yetto o tawa ene wurna iliman ene wona darde adid biire nde wala iliman habira o modari wurnama o mo jogi wirdo o wirdo dum o tajata wirdugo ha iliman habira janga faatiya nde fuddo habirde o abbo iliman o hodo ko jumdo mawde segondo goto minute goto e der juulu buri wirdugo ne laado sallallahu alaihi wasallam o wi so wurnama ada juula sunna ya taj sunna o ya naate juulu est ce wirdu non bandiraɓe gaare paamen diine men ɗum ɗo joni omo yiiɗi baraji ko noon o yiɗirimo baña baraji no ngannduɗa wona sunna o juumi jumre mawde o dara omo wirda o dara omo wirda ha elimandar nangoyde koppi o habbirani ya leytu ko wirdata ko kadi ko nelaɗo yamir ɗum sinno ko nelaɗo yamirno ɗum mbaɗa ɗum mbaɗ nelaɗo yamira ɗum firti joni kala ko mbaɗɗa ko nelaɗo yamirani e dewal Allah ko bida a bandiraɓe sehilaɓe ey nam gaare paamen diine men mbala sen ndiwi Allah Allah jaɓana en nela salah sallam wi on kewniɗo e diine men ko jeyaka hen jaɓantake yo lelli o jaɓantake enam en mbino kadi e darsu men ɓennuɗo o on juulannoɗo tisubar walla taksan walla futre walla gueeño o silmini juulu makko timmani o habbirtu o timmini juulu makko o waɗa tahiyat so gayni o fo hen salatul ibrahima so silmini o sujja laabi ɗiɗi o silmina hadis dhil yadayni o sujjata ko bada salam on silminɗo juulu mum timmani omo juumi sa silmini an tawi juuluma timmani juuluma booni on silminɗo juulu mum timmani o habbirtu o timmina juulu makko so silmini o sujja laabi ɗiɗi o silmina gongol o wattata tahiya o Samba Diallo hande darsu men ko on ɗon juulanno tisubar wal takusan o juuli darɗe ɗiɗi o fonno ko joɗade o waɗa tahiyat o yejjiti o ummima ha koppi makko ceere leydi o artata o timminto juulu makko so waɗi tahiyat gayni o fo hen salatul ibrahimia hade makko silminde o sujja laabi ɗiɗi o silmina oɗo sujji ko qabla salam qabla woni hade baade woni caggal on ɗon fonnoɗo joɗade o waɗa tahiyat o yejjiti o joɗaki o waɗani tahiyat o oppi sunnaji ɗiɗi o ummima ha koyɗe makko ceere leydi o timmina juulu makko o waɗi tahiyat haw gayni e salatul ibrahima hade makko silminde o sujja laabi ɗiɗi o silmina so ummima ha koppi makko ceere leydi o darima o ruttima kadi o waɗi tahiyat oɗo ɓeydi oɗo holko waɗata o timmini juulu makko o silmini o sujja laabi ɗiɗi caggal nde o silmini saabu o ɓeydi o ummima o darima o arti malikan ko mbi wata seernaɓe mbi juulu makko bonani juulu makko bonani kono ceerno Ousmane min ɗo ponnomi sujjude qabla salam mi sujjiɗon bada salam ɗo ponnomi sujjude bada salam mi sujji qabla salam mbaɗa juulam boni ala juuluma bonani eynam Samba Diallo e joni ceerno Ousmane min noon komi daɗaɗo darde elima daɗi kam darde mi tawi omoɗo darde wattande ko hen tawami kanko o silmini o sujji baɗa salam mi sujjita e makko Samba Diallo hoto sujjude e makko ummo timmin juuluma sa silmini ha gasa cujja baɗa salam so tawi a tawama ko ɓeydi ko a tawama ɗum an sa sujji ala basi sa sujjan kadi ala basi kono noon eliman so sujji baɗa salam a sujjita e makko a fadar ha juuluma gasa cujja baɗa salam so sujji qabla salam noon cujjida e makko nela sala salami juila al imamu li yu'tam bi fala tahtalifu alayhi ko haalaɗo koko fewi hen ko tawfiq Allah ko fewani ko mbino cheytan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin